Ελλάδα με σουάφες όλο τα δουλειά να αιματούν αλλά όχι τα πράτη τα σούρτερφη και ποτέ η πουέκη και την πούλου χαμπορώ και βαπτάνε και μετά πράντα τα αρμιέτ και την σάλα και διέρνω τα δουλειά δεν όλο χαμπορώ να καπάρνησε τα δουλειά δεν αγανόλο ο κουάσουν να καλούαρνο χαμπορώ να Δεν είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Δεν صحیح وی دا انسان تربیت صحیح طریقے سے ہو بشر ان يؤتيه الله الحكم والنبوة الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الله إذا نذي لا يكيو بندلرا دا نذي مناسب يو بندلرا جوانا لا دمرا نعمتون ورقلي كتاب ورقلي نبوة ورقلي علم دا شريعة ورقلي سورة حسان سورة رينا دې د هغه شکریا نه ادا کوي هغه شکریا خداوا چې دې د الله باندې تسهیلارو کوي د هغه صحیح هدایت کوي د هغه صحیح راهنمایي کوي دا نه یو خلاص هغه داسې ظلم کوي الټا کار کوي چې خلق ته وي زما باندې شي دا سوره دې چاری باغا بند دا تربیت نور کی دا بیان بنگی خلق تا چه خلق و زما بندیان شیئن اگر نبی علیہ السلام صحابو تا دا تربیت ورکاو کنا چه حق تا اللہ پیجنے حق تا عبادو پیجنے صحیح ابتدائی داری اکلا صحیح آغازی داری سبوی ورطا ولیکن کونو ربانیین لیکن در رب بندیان شین در صحیح معلم او در صحیح رحمان تعلیم دے در در او فرض منصبی دے لخلق تربیت و قدیس رکھے ربانیین بکل جولے گی بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون څګه چې تاسو خلکو ته د الله کتاب غوې او تاسو په پلوونډو نه تاسو شان سره دا لایق دي چې هغه صحیح شي خلکو ته وخه چې الله کوم نازل کړی دی چې باندې سره د مخلوق اصلاح کیږي چې هغه سره مخلوق ته تیاری نه رڼا تروزی هغه سره مخلوق د هلاکت نه نجات وي دا تربیت دی دیو جنہ حدیث کرانا لیو چی ربانی چاہتا ویلی چی ربانی اسی نم نوائیو نم خبار سوکزان تکی دی چی در ربانی ما لیکن در ربانی حق او مطلب سدے اللذی یرب الناسا بسفغار العلم قبل کباریم چی تربیت کی در خلقو پا لگ لگ علم سر مخی دلوی علم نام پا لگ لگ علم اغا سان سان علم اغام دغا دیکن چه بنده پا دیبان دیبویه که چه تخبر رب بیجنی تا بانه تخبر رب سحق دی تا تخبر رب صدر کلی دی تا تخبر رب سوالی چه پا دیه بویه که چه طول و رضش کوتا در رب خبری که بس اغا با دی سرادت شی تا غدل که با رنا پیدا شی شعور پیدا شی صحیح تربیت ہو دا بدا سے انسانی چدا غن بہر بند رضائی و خوشحال بھئی بلی دا غٹول بدل کانٹرول شو و دا قرآن کریم پسانچا کے و پا قالب کیوا چولے شو نا غک مورو پلار سر خبری کی خدیری بگی خبری بگی بلی اگا با خبری کنا دا قرآن او دا صورت بنی اسرائیل نا چیرے که دا والدین و احسان ذکر شوئے دے او دے پاکی ویلی چو وقل لهم قولا کریما یلکا مورو پلار سرا فگی خبری کوا تعزت خبری کوا جدیدن خپا نشیم جدیدن خپا شنو زبیا تبایی دے اکڑا وقولوا للناس حسنا الله يحلقو بنديان سره توحید خبرې کوي خاصه خبرې کوي چې مجلس کې کینه نو دنیا خبرې مکوي غیبت پکې راځي چې ولی پکې راځي دروغ پکې راځي او تاسو څنګه د ګنا پان جوړوي نه هغه خبره کوي چې د قران او سنت په کولو لري الناس حسنا د اسلام دا تربیت واړي قران دا تربیت واړي دا باندې ځانو پیژني خپل خوابد او خپل خیر او شر او پیژني د نجات کارونو پیژني او د هلاکت کارونو پیژني د عزت کارونو پیژني او د بې عزتۍ کارونو پیژني د حیا کارونو پیژني او د بې حیاۍ کارونو پیژني دا په دې قرآن سره پیژندل شي نو دې سره چې د کوم انسان تربیت وشي د انسانانو د هغې ژوند برکت شي د هغې ژوند کې بیا داسې موقع راځي که نه دا مقام دی او بلې موقع په بدل کې راغلې ده چې د هغې ډېر وخت نه کېږي او کال بیا کېږي پر چېر دی او کودې غاړې آواز راتو د ملکو ګانې او بجانې او د شلو تنو یاره په جومات کې مونږ اورېدو دا شیطاني خبرې که نه دا اسراف چې پکې کېږي دا وخت چې پکې ضایع کیږي د عبادت خو پکې نه سنون نه چې نور مخلوق په تګوري نو دا غیر روح خرابېږي دا غیر زندگی ته پکېږي ولله رب العزت وایي چې زه په انسانانو باندې رحم کوم نو اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات بیا دا غیر ګناهونه په ثوابونو باندې بدل کوم دا غیره جرمونه او دا غیره غلطی خبری و خیالنا پا خو خیالنو بانده بدل کن دا غا بدلواده ده کن چه بدا سی تقریباتو که مسلمانانو بدا سی خادو که دا قرآن و سنت مجلس منعقد شی چه باغی که خلق دا دین خبری واوری دا دین آم خبر شی چه زمونگا کامیابی پسکینا زمونگا اللہ سرانیز دیکت پسده رابطه پسده او زمونگا اللہ نبی ارتوالی پسبانده ده اگا پا قرآن بانده اللہ سر انسان نیز دیکی گی کچھ قرآنی اشاد دو بردو رو دیر لر لر فقط دل دل لن بعیده اما یاتینکم منی عدن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هغه وخت کې چې آدم علیه السلام یې راغوځو الله یو قانون پېښ کړو چې تاسو ته به زما طرف نه یو هدایت نامه درځي نو چا چې دا هغې تابعداري وکړه بس فلا يضل ولا يشقى دنیا او آخرت یې کامیاب نو په دنیا کې گمراه کیږي نو په آخرت کې تنګیږي او مصیبت کې برازي پریشانی بنئ انسان خدا به غواړي چې زما دا ژوند دومره عزتمن شوې او د آخرت ژوند مې هم کامیاب شوې او خوشحاله شوې هغه په قرآن سره ولا یضل ولا یشقا ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې تکفل الله اللازم واري وسته باید چې یې راکېږي تکفل الله زمواري واست ده دا چې د پاره چې د دې قران تابعداري وکړه چې دا وي دنیا کې به گمراه نشي او آخرت کې به پریشان نشي دا وي زمواري واست په دې آیت کې سورۃ طه دا د قران برکت دی چې انسان دې حق ته راورسي حق پرستو دا زور لګی په دنیا کې نه د چا سوالي نه د چا پتا وای چې په خلکو باندې خپل پوج ورځي څنګه چې د انبیاء او سنتو چې وما انا من المتکلفین خو آیا چې زه ګورې چا باندې تکلیف نه اچوم زه تاسو ته د الله دین رسوم ستاسو صحیح رهنمایي کوم لیکن تاسو باندې پوج نه اچوم ستاسو نه سوالم نه دا شان دی او علامه د حق پرستو په دې وی پیژني وخت پیغمبر سنت جاری کیږي لکه دا یو سنت د پیغمبر چې نن دا وی خوشاله کې یو دیني اجتماع منعقد شوی دا د پیغمبر دی یو سنت په خوشاله کې چې نکاح من سنتي پیغمبر پاک ویلو دا ګرځما سنت ته سنت پیغمبر څنګه دی دا شی د کوم چې جمعات کې سنت کو یو شی دی کنه جمعات کې ماسپخینه او ماقام او ماسکوتنه سنت کې هدف کنه د فرض نه مخ کې یارستو دا هغه سنت ته باب سنتو کې څو کومرای کوي جمعات کې کوم سنت کوي د فرض نه مخ کې یارستو اوی که ٹنگ ٹاکورا اوی که ڈس بوزو اوی که گانی بجانی سو کوئی پا جماعت کی نا سمرو تا پتکاری تو دو ماغا سنت نکر نو پا دیکی ولی دو ملکو کم رہے کی تا دی احسان صحیح تربیت دو شویغانی دی خبر چی دا سنگا سنت تی دا خوی مونگا خوشحالی کولا دا د پیغمبر سنت ته دا د دین نه بار خبره نه ده ځکه د دې لپاره په کتابونو کې ډېر ډېر باب یې خلک چې دا سنت د پیغمبر ته په خپل عمل کې راولې نو پرې شرطونه ستا کړه چې نبی دې سلام څنګه ویلي هغه دا دی چې ته یو ځای کې تپوس کې مغني کې رښتې راته دي نبی علیہ السلام وی چې خلق سکی نو آغا مکو خلق خدا کی چی مال دولت یشتے کنشتا نصب یہ اوچت تے او کنلے نصب یہ اوکو رہے بیاروس کو یسے نچے خلق را پسی خبری کئی کنا او خسن یشتا دے او کنشتا ادو دن بکرنو ناری نبی علیہ السلام وی فذکر بی ذات الدین یا بنده ته په دین باندې ځان کامیاب کا په دین کامیابیږي چې مال ډېر دي په دین کامیابیږي چې نسب اوچت دي په دین کامیابیږي چې حسن یې ډېر دي دا کامیابی څه نه دی کامیابی شي صرف دین دي چې کور دي جوړ شي چې دا باندې په خپل باندې پوي شي لیکن موږ دومره د قرآن نه بیرته یو چې کله یو کور کې لکه وګورئ په هغه باندې کنه ډېر ډېر په باور دیو پس خبری بس زمان محبت تطویر یامی لاؤشی تو بس پیغمبر تابعدار خپل قدم په قدم باندې چې دا په هر سنت کې ستاسو ته باندې کامیابی ده نو دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي سنت کې څومره به ښه یو سنت باندې عمل شي کنه هغه په هم کې او په قاعده کې یو سړی دا وایي چې دا چې په دې نیما چې مالدار دی او کنه دی او نصابیان دی او کنه دی چې دین یې هستا دی نو بس دا زمانه پاره د ولې قران وایي ولا امتم مؤمنتم خیر من مشرکتن ولو اعجبتكم یو وینځي د لارې کوسي چې مؤمن دا مسلمان دا د توحید دا ډیر به تر دا د مشرکین چې دا به په ټینګونه دي دا به ګاڼه دي ډیر مات دولت دی وسره اسو کې رښتنا هغه چا ته افر کوي چې رګ نو تښتې ده دې چې دا مات دولت په موږ سکو دینا نصب و دینا خائص منسکو دون کم دا سیدہ دار ملیدت تکریفنا نقران وی ولا امتن مؤمنتن خیر من مشرکتن ولو اعجبتن دقسی کیو بند دیا غفل اولاد ورکی چاہا بیو پل مادا حلب دیو پل پلا جتان دی فاقد سیدہ قران وی مال پریدا دولت پریدا ولا عبد مؤمن خير من مشرک ولا اعجبكم فقلان دی پرید چې مؤمن مسلمان دی کړه دا تا د بادشاہانو نه پوره اصل بادشاہ دا دی چې دا د سیه په دنا سیم کړی دا سیه عملیه ور نصیب کړی دی نو که په دې سنت کې څه تکلیف دی لګا یو سړی وادو کی اولی مو کی پدوی مرد باندیا پدری مرد باندین دی کسی چاہتا چی مخلوق لگیا دی و مخ کی مخ کی روڑے وار کئی سنت خلاف کئی کنا سنت خدا دی نبی علیہ السلام کو وقت کی امداکار خلق و شورو کو چی روڑے روڑو نمخ کی بے روڑے وار کولا نبی علیہ السلام ویچ شر تو آمی تو آم ولیمتی ناکار روڑے خدا بدا چیو دو وقت نمخ کی کی گیو بلدا چیو دا لحل اغنیاو ویدفعان الفقراو ماتار خلق را بدلشی وغریبانان تی نشل لشیم یو سلی و درولی و توکل پتکی والی و دانگو سرائی تدید پارا چدا غریبانان کری که چون دی میت منو خدمت تو اوزگا دیمون تنکلی ہوئی دا خیرات نم دی پسل ایا که دی خیرات واقعی توی چی غریبانی اوکری او تا چی سوک را بلی نو آقا دا دی لایق ندی او نی اگی پلیشیم تا دا سسالی را بلی مجمی تاکی نه چی دا آقا دا هر سن اپار دی او داکتر رو تاویلی چی بری توی بانی دی اوکرانو بیا با زان پا تمامی نسد ایرا بولی اسی دیر ایرا بولی چی کوئی ایکی دی بند تراون دا ریلو والا او دا خرگاڑو والا چی خانکونا دا ٹک ہوئی دا غریبان شیر پیغمبر پاک ہوئی او چی دانون دا شر رتو آم ناکار روڑے دا بیا نا آقا عملی و آمون پا پل روای بانده کراو دا طریقه یو که نور سبنی خلق و خبری که نو که دی کنه خلق بستان سواق وی خلق دا دینا تانگ دی کنه وی که غمی نوی میدمان را آلی دی کنه کون سچه وی میدمان تا لغم رازه دی را آلی دی کستا چرگان دی را آلی دی غم رازه خودی تروی چه تبا کینه نبا دا غد و کو پتمه نبید جه پتمه نبید بادخ پتمه میدمان دی تروی نشه چ هغه د کلی ناراضي مشرکانو ناراضي دا په ناراضي نه ده دا کوم اسلام دی اسلام ډیر د اصول دین دی ډیر د عزت دین دی ډیر آسان دین دی چاہے کہ نو اوقات دیر آسان دی چنبی نے سلامی لیو چی اوقات چاہے ایمان راوڑی بلدہ پرد آخرت آبا بچاری پی اوڑی باندے ددریو رو دن سیوا کم نکی کبلاری کزی کبوری کمور اصو چی آخو چی خاون دی مرشی ناو سلور میشتے دسر دے آم رازی کلیم دکان رو دش پی باتی رئی بس نور تدری رو دوام دی کنمونگا سکر دو دکان با سلور بندمی اشتی شوی او دیکی با دخاتے وقتی بینان کار با انتظار دو کام شوی دی دیر پی سرائی مرد دن دبلار بزای پرزی او دا دمروی تا سر دا قدر نشتا ویتا پی اسلام کی نشتا تری روزی غمو آبا نبیا کبو ایدن کے او کبات کے او کارس کے او تا تیجازت تین تچوے کار پی انتظار کندے کار کی وپن دمروی بیا پی انتظار کے انتظار میں سکر تکلیف راو لے مو پزان بایا تین پاک پڑا کران کرو کلی چیو سوڑے پسنونت آمانو کی دیکی دمرو را کمال دے چاگا بیاد پارا خوشانی چیر دو کاؤ بیاد چرے خلق خوشان تیر واجی کارنا کنو ما تا خودی سنت طریقہ گڑیر خوشانی حاصل شوا دیر خیر و برکت حاصل شوا کما شون لامی بوم اوگلا حقیقا سنگرا تا استاد ویدیو چی بوم رد باندی با کالی کی ندو چینی ادار کے پیجینی نیو ایروی دمرا باندی بگو دیکھو لیر ناشنا چیز پسنت عمل لکے او تورا چانا پا خیم داد چا جن دے تورا چانا دیکھو سا چاک دے با داد چا جن دے او خدا پسنت سکے چا پتا دا شر کیا را دا پکی کبیا وقت دا چیلی ہوئے نویٹک دا لادوم پا تور کے دے دے بندہ وائے تور کے دے دے سپین کسا چل دے مانوی چستا دل کس رشتہ دے دادا سر نو باسا دادا سر بزان باندے دادا سر من آسمان جوڑ کر دے زندے دنیا وکر اتوار تباکو اپران دید پار نازل شوئے دے چمونگ دے رسم و رواج و نظام بچ امونگ عمل اپران و سنت پا طریقہ دیر کو نبخبلوں او نور خلق پران عبرت وابلی چپے و سنت عمل کے نور سر شوق پیدا شد راویشی شلوک پاکی پیداشی چیرد آکار پاکی مونگا دیر باق مونگا خودی ورنو خاتو دخیتو خی نویستو خوشارمونی خوشارمونو اگا کردون راگا سی پرمون باندشتا سورت بای مالی باوشی وی کلی تبی ورن کلی وی خاور اید کلی ورن تا بوی کلی ورن خاور اید کلی ورن تا چای بیدی نبی علیہ السلام کو مدینہ کی اوقات مرشو تو مدینی اسے دن کے ہو نبی علیہ السلام فرمان کو چکا جردے پو پردی کلی کے او پردی وطن کے قفش میں نبی رہا تھا ودار مان او دی ہوئی چی پا حج کی مرشو پا اختولو خزے یہ اونتا یہ رو راہا خزے ندید پارا ندید چی تنچ تک قفشی نبستا ہر سماب شو تو جنتی شوی دا جاگی پران کو یا منو آمد صالحا تیچی مان دی سی آمد دی سی و دی باندے و بخنش تا دا بخنی دا پارزان لے جدا دینو کو تو دا دین کو دا پیسنام کی نشت دے دا سورتو نم دے کیونگا دا پنمرو سرم اپا سرم دے دیو کو محروم کو تکا حدیث کرا دی چی کم سلے مرش بی وطنہ قیسا لہو قیسا لہو کچو کلیشی ملے کچو کی چید داد دید ہے پمین کہ سمرا پرخت داد اصلی وطن سمرا پاسی داد کار سمری ویداوال جنت کی کٹ کے وست دید پارا جی بے وطن اپنش سنور سورا پارا کرتا داد دید ہے نتر سواب ہے پوری سے وہ حدیث کرا دی کہ لماؤ دیو سوت بن جنت خیر من الدنیا یو یو مثال دی په جنت کې چې ودی موږ دنیا او د ما پیانه به تر او تا ده په دې عمل باندې چې به وطن حق شوی تم را دې په جنت کې ملایوي نه ده فقط دا جنت ته د اسی او د فشار څنګه ښکار جنت ته نه ده فقط انسان چې د تنا په یو یو عمل کې دومره خیر او برکت پاتې کېږي چې قرآن او سنت دواړه وي چې په خپل ژوند کې په عقل او په هوش باندې په خپل لاس باندې خپل حلال مال ورکړه نو الله به د یوې روپۍ نه سل جوړوي دا یو روپۍ په سل باندې بدلي او چې ته وایې چې نه ما کاو کور کفن یخې دی ما پسې وروسته دا منشتا برا پسې خیرات کی ته وګ کیدل پسې خیرات دې په ځانګړ او کوو کی په صحیح طریقه نو یو په یو به یو په سل نه جوړیږي یو په دوه نه جوړیږي موږ اور دروان موږ یو په سل باندې نه دی پا او یو په یو په سل باندې چې موږ نه پس په کوم پسې دې کنه پخېږي هر کار ته موږ سنت خیرات موږ صرف دروایو زمون په کیسه پیدا را زمون دا پیدا د چتا څخه بیان کو تاسو خبر کو د دیننا نو په دې کې زمونږ احساس نه دا باجر راځي پرانو سنت مونږ ته دا تعلیم کوي دا رهنمایي کوي زمون تربیت جوړ کوي له دې طریقه باندې کوي چې د دې نور نه بچو ورولې چې دې رښتې تاسو سره راځي کنه دا هغه واته تیاریږي نور د دې نه مخکې نور ډیر رښتینی دي چې هغه پکې سفرې نه بیا کړل بلکې بیا په دې کراچۍ کې لار ولې زړه راکمو کې دې خلک چې وې د لا باندې کوي چې خلک ورته وګورې نو وې د لا باندې کاپن ما دې د باندې نو دا نه شي کېدای هغه بډای اغه پندیش کو چې له کاروي واغ دې چرسو دې نشو دې ارسته تاسو جوړ کړی له کپیشو چې د پیان غلې نه دې چې دې رښتې تر راسي نه اربا دنیا ختم شوي دا په عین د دنیا د وسیشې